Pożyczka? Weź ją przez aplikację IKO samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 11,57%. Udzielenie pożyczki jest uzależnione od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO, Twój Bank Polski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła siódma. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kolejne ostrzeżenia przed śnieżycami i oblodzeniem na południu. Kolejki chętnych do dobrowolnych szkoleń wojskowych. Donald Trump radzi prezydentowi Ukrainy, by zaakceptował plan pokojowy. Do 35 cm śniegu dosypie na południu. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed opadami Instytut Meteorologii wydał dla Podkarpacia i południowej części województwa małopolskiego. Alert obowiązuje do godziny 20. Ostrzeżenia przed oblodzeniem aktualne do 9 w województwach małopolskim i podkarpackim, w południowej części świętokrzyskiego i lubelskiego oraz w północnej części pomorskiego. Na Podkarpaciu trudna sytuacja na drogach. Utrudnienia są na autostradzie A4 w okolicach Skrzyszowa. Między węzłami Dębica i Wschód i Sędziszów tir wpadł w poślizg i blokuje jeden pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Jedna osoba została ranna. Są też trzy odcinki dróg wojewódzkich nieprzejezdne dla samochodów ciężarowych. O nich mówi Karol Pietrucha z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Na ten moment mamy nieprzejezdne DW-991 w miejscowości Czarnorzeki, nieprzejezdne za dużych samochodów. Droga 886 Szczecin Stanów, na niej stoją ciężarówki. Droga wojewódzka 993 na odcinku Nowy Żmigród Dukla. Stoją ciężarówki, nieprzejezdne za dużych aut. Osobówki sobie bokiem radzą. Ciężki śnieg spowodował zerwanie lub uszkodzenie linii energetycznych. W tej chwili na Podkarpaciu prądu nie ma ponad 60 tysięcy odbiorców, najwięcej 30 tysięcy w rejonach Krosna. Ruszają pilotażowe zajęcia w ramach dobrowolnych szkoleń z obronności. Wojsko zaprasza na zajęcia od dziś od 7 w wybranych jednostkach. Zainteresowanie przeszło oczekiwania armii, przyznaje oficer prasowy Sztabu Generalnego pułkownik Marek Pietrzak. Statystyki wyglądają bardzo dobrze. Ponad 18 tysięcy aplikacji na szkolenia. Przypomnę, że jest to tylko pilotaż. Musieliśmy dokonać pewnych korekt, dlatego że niektóre szkolenia musieliśmy zmienić, przenieść, a zwiększyć liczbę szkoleń w centralnej Polsce, zwłaszcza blisko ośrodków aglomeracyjnych, takich jak Warszawa, Kraków, Katowice, Trójmiasto, Wrocław. Tamtych aplikacji było dużo więcej. W wielu jednostkach na jedno miejsce przypada po kilku chętnych. Projekty ustaw rządowej i poselski w sprawie asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami trafią do dalszych prac w komisji. W Sejmie wczoraj podczas pierwszego czytania była co do tego zgoda wszystkich ugrupowań, co z satysfakcją przyjął pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń. Ja się bardzo cieszę, że ta rozmowa, która często w Sejmie przeradza się w jakiś chocholi taniec, awanturę, tutaj było bardzo merytorycznie. I widać, że jest takie zdrowe ciśnienie na to, aby ten projekt szedł do przodu, do podkomisji, do komisji, głosowanie Senat i potem na biurko prezydenta. Rządowy projekt przewiduje, że w zależności od sytuacji asystent będzie towarzyszył osobie od 20 do 240 godzin miesięcznie. Z usług asystenta będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami wieku od 18 do 65 lat, które uzyskały co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia. Donald Trump radzi prezydentowi Ukrainy, by zaakceptował wspierany przez Stany Zjednoczone 28-punktowy plan pokojowy. Amerykański prezydent przypomina, że już raz powiedział Wołodymyrowi Zełenskiemu, że Ukraina nie ma żadnych kart. Myślę, że znamy drogę do osiągnięcia pokoju. Zełenski powinien ją zaakceptować, ponieważ mam dobrą relację z prezydentem Putinem. Myślałem, że dojdzie do tego porozumienia szybciej, ale do tanga trzeba dwojga. Teraz widzimy tylko śmierć. To nie dotyka nas inaczej niż w taki sposób, że widzimy umierających ludzi. To dzieje się po drugiej stronie oceanu. To wojna, do której nigdy nie powinno dojść. Amerykański plan pokojowy opublikowany przez Axios zakłada uznanie Donbasu i Krymu za ziemię należące do Rosji, ograniczeniu ukraińskich sił zbrojnych. Kijów miałby też zaprzestać starań o wejście do NATO. Prezydent Trump oczekuje odpowiedzi Ukrainy do 27 listopada. W Czechach wyszedł komiks o Wacławie Havlu. To wspólne dzieło nagradzanej ilustratorki oraz jednego z najbliższych współpracowników czeskiego prezydenta. Komiks zatytułowany Havel i Graszki z Diabłem przedstawia przełomowy rok z życia działacza antykomunistycznego, późniejszego prezydenta Czechosłowacji i Czech. Jego akcja toczy się w roku 1977, kiedy ogłoszono krytyczny wobec ówczesnych władz obywatelski manifest Kartę 77. Twórcy pokazują nie tylko polityczne, lecz także prywatne oblicze Wacława Havla. To postać, którą wiele osób, w tym moje pokolenie, stawia na piedestale jako państwowca. My natomiast natomiast chcieliśmy zajrzeć za kulisy i pokazać, jakim człowiekiem był Havel. Co to było za człowieka? Powiedziała w czeskiej telewizji ilustratorka Ściepanka Islova. Autorem scenariusza komiksu jest Michał Żantowski, przyjaciel i wieloletni współpracownik Wacława Havla, a także autor jego biografii. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie siódmej. Sport w Trójce. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Remis lidera piłkarskiej ekstraklasy. Spotkanie 16. kolejki pomiędzy Górnikiem Zabrze a Wisłą Płock zakończył się wynikiem 1-1. Pierwszą bramkę zdobyli Płocczanie, a dokładnie w 62. minucie gola strzelił Łukasz Sekulski. Z kolei 16 minut później wyrównał Norwek Sondre Liset. Powinniśmy wygrać ten mecz, mówi bramkarz Wisły Rafał Leszczyński. Ja osobiście pierwszy raz w Zabrzu wyjeżdżam w ogóle z jakimkolwiek zdobyczą punktową, także dla mnie to jest takie fajne przełamanie, a mówię, no z perspektywy meczu pewnie stracone dwa punkty, ale uważam, że ten mecz był taki mocno zamknięty, bo ani jedni, ani drudzy nie chcieli przegrać i myślę, że to było widać na boisku. Musimy ten punkt szanować, bo mówię, tutaj ten teren jest bardzo gorący i rzadko kto tutaj zdobywa punkty. Piłkarze Górnika mimo remisu mogą być zadowoleni, ponieważ wciąż zajmują pierwsze miejsce w tabeli. W innym wczorajszym meczu Termalika Nieciecza pokonała u siebie Arkę Gdynia 2-0. Bramki zdobyli Rafał Kurzawa i Krzysztof Kubica. Ruszył nowy zimowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer na początek konkurs mixtów, w którym Polacy zajęli 6. miejsce. Z dobrej strony pokazali się debiutujący Kacper Tomasiak oraz weteran Kamil Stoch, który był zadowolony ze swoich pierwszych skoków. No ja bym powiedział, że nawet to był taki dosyć przyjemny krok. Miękko się szło. W pełni akceptuję to, co się wydarzyło, bo to były solidne skoki. Można się do nich przyczepić, natomiast to jest naprawdę solidny fundament, na którym teraz mogę budować coś więcej, z którego mogę ruszyć dalej. Mam taką świadomość, że wszystko jest okej. Okay. Oprócz Stocha i Tomasiaka skakały również Nicole Konderla-Juroszek i Anna Twardosz. Dziś na skoczni Lillehammer konkurs indywidualny. Na początku sezonu również są łyżwiarze szybcy. Podczas drugich zawodów Pucharu Świata po Salt Lake City w Calgary pierwszego dnia najlepszy z Polaków był Damian Żurek. Na 1000 metrów zajął 6. miejsce. Drugi z Polaków Marek Kania na tym samym dystansie był 11. Jeśli chodzi o panie, to Karolina Bosiek zajęła 18. miejsce. Uważajmy na mgły, miejscami marznące, osadzające szaci, ograniczające widzialność do 200 metrów. Pogodnie, choć będzie się chmurzyć, będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, a na termometrach od minus 5 stopni na Pogórzu, minus 1 na Pomorzu do plus 3 w większości regionów. Autopromocja. Cześć, dzień dobry, tutaj Kasia Linz. Zapraszam gorąco do słuchania audycji Rezydencja. Już w najbliższą niedzielę od godziny 15 do 17 spędzę ten czas z Justyną Grabarz i zaprezentuję kilkanaście piosenek, które w jakiś sposób są dla mnie ważne lub na mnie działają. Mam nadzieję, do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Uważajmy na drogach. Trudne warunki jazdy na Lubelszczyźnie, szczególnie na południu regionu, gdzie pada gęsty śnieg. Po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym w Stołpiu zablokowana jest droga krajowa numer 12. Na drodze ekspresowej S17 z kolei zablokowany jest wjazd od strony Rzeszowa na węzeł Kraśnik Południe. Tutaj auto uderzyło w bariery ochronne. Jedźmy ostrożnie, szczególnie, że warunki jazdy, a no właśnie, tak jak ostrzegaliśmy w serwisie, tak jak mówiliśmy przed chwilą, trudna sytuacja na drogach krajowych województwa. Szczególnie Podkarpacia utrzymuje się błoto pośniegowe, lokalnie możliwe oblodzenia. Instytut Meteo wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniem. I o tym będziemy informować wprost z Instytutu już za chwilę. Proszę zostać z audycją poranną. 9 minut po siódmej. While you just stayed in your room, I saw the crescent. Na południu kraju zrobiło się biało. Pierwszy w tym sezonie atak zimy w wielu przypadkach zaskoczył kierowców, mieszkańców Małopolski i Podkarpacia. Co przyniesie weekend? Dalsze opady? Gołoledź? Może tylko krótki zimowy epizod? Zapraszamy do Trójki. 14 minut po godzinie 7 jest z nami synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, witam w Trójce. Dzień dobry. Cały czas ostrzegamy Państwa w serwisach informacyjnych przed chwilą w prognozie pogody o pierwszym ataku zimy na południu kraju. Śnieg pada w Małopolsce, na Podkarpaciu. Jak wygląda obecnie sytuacja w tych regionach? Obecnie przede wszystkim nadal występują opady o natężeniu umiarkowanym i intensywnym właśnie tutaj na południowym wschodzie i na wschodzie. Ta strefa tych opadów także dotarła już do województwa lubelskiego i południa województwa mazowieckiego. Także nadal obowiązują ostrzeżenia do godzin wieczornych dnia dzisiejszego i tutaj jeszcze w ciągu dnia może dopadać do około 10 cm świeżego puchu. Ciężki śnieg spowodował zerwanie, uszkodzenie linii energetycznych. Wieczorem bez prądu było około 4000 odbiorców. Mówimy tutaj o województwie podkarpackim. Sytuacja na drogach krajowych wojewódzkich, szczególnie Podkarpacia, jest trudna. W najbliższych godzinach też będzie utrzymywać się błoto pośniegowe. Lokalne oblodzenia również możliwe? Dokładnie tak. Co prawda na tą chwilę jeszcze te temperatury są poniżej zera, także drogi mokre i śliskie. Natomiast w dniu dzisiejszym ta strefa tych opadów nadal będzie widoczna właśnie na tym południowym wschodzie, południu i na krańcach wschodnich. Te temperatury będą bliskie zera, nieco poniżej, także sytuacja na drogach będzie niebezpieczna. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia właśnie związane z opadami śniegu. W jakim stopniu, dla jakich regionów, jeżeli mówimy o weekendzie? Na tą chwilę obowiązują ostrzeżenia zarówno stopnia pierwszego, jak i drugiego. Stopień pierwszy obejmuje województwo małopolskie, podkarpackie i południe województwa lubelskiego. Tutaj w całej dobie spodziewamy się, ponieważ to ostrzeżenie już obowiązuje od wczorajszego dnia, także do dzisiejszego zakończenia tego ostrzeżenia przewidywane było do 35 cm, natomiast w górach do 50. Oczywiście już część tego śniegu spadła, natomiast czekamy na tą kolejną część niebezpiecznych opadów. Natomiast tutaj właśnie ostrzeżenie drugiego stopnia obejmuje województwa małopolskie, tutaj część południowa, i podkarpackiego, tutaj głównie także część terenów podgórskich. 35-50 centymetrów, sporo śniegu. Tu mówimy, te opady będą utrzymywać się przez cały weekend, czy to takie krótkie epizody śnieżne? W związku z tym, że mamy do czynienia z niżem genułańskim i z wtórnym ośrodkiem, który nas także się kieruje, że jeszcze spodziewamy się zwiększonej ilości opadów zarówno z soboty na niedzielę i w niedzielę, tutaj w każdym dniu do 10 cm, także naprawdę sporo tego śniegu będzie. Co prawda ten grunt jeszcze nie jest tak mocno przechłodzony i ta pokrywa aż tak długo nie powinna się utrzymać, ale patrząc z perspektywy początku tygodnia, nadal spodziewamy się opadów śniegu przeplatanych opadami deszczu ze śniegiem, a w kolejnych dniach nawet lokalnie ponownie intensywnych opadów śniegu. Czyli to nie tak, że zima zakończy się wraz z końcem tego weekendu. Jednak w przyszłym tygodniu na początku też należy się spodziewać tych, szczególnie pewnie na południu, na południowym wschodzie, epizodów zimowych, deszcz ze śniegiem. Dobrze odczytuję początek przyszłego tygodnia w prognozach? Dokładnie, nawet ta strefa tych opadów intensywnych śniegu przeniesie się w centrum, ale w związku z tym, że ta temperatura w ciągu dnia będzie powyżej zera, także też spodziewamy się tych opadów mieszanych, czyli właściwie może dochodzić zarówno do oblodzenia nawierzchni dróg i chodników, także ta pogoda będzie bardzo zmienna i bardzo zmieszanymi opadami zarówno deszczu i śniegu. Ta zima już dotarła do tych regionów górskich. Właśnie w kontekście gór, czy w wyższych partiach w Małopolsce, na Podkarpaciu może dojść do intensywnych opadów śniegu? Tu mówimy o 50 centymetrach, ale czy już możemy szykować się na narty? Na tą chwilę na Kasprowym Wierchu mamy już pokrywę 55 cm, także to spora wartość, gdzie w innych regionach ponad 20. Na tą chwilę ten śnieg jest i należy z niego korzystać, ale tak jak mówiłam, ten grunt nie jest jeszcze na tyle wychłodzony, żeby tą pokrywę utrzymać. Oczywiście, jeżeli chodzi o warunki turystyczne, także duży wpływ ma wiatr, prędkość wiatru. Czytam w prognozach, możliwe zawieje, zamiecie śnieżne. Dokładnie, wiatr porwisty, co prawda nie jest to wiatr ostrzeżeniowy, ale przy takich warunkach on faktycznie może powodować zarówno zawieje i zamiecie śnieżne. Wczytuję się w prognozy pogody i w pani wypowiedź Instytut Meteorologii sugeruje, że ten, nazwijmy to, atak zimy to zapowiedź stabilnej zimowej pogody na najbliższe kilkanaście dni, czy raczej jednorazowy epizod? Na tą chwilę w prognozach do końca miesiąca ta pogoda powinna być raczej podobna. Natomiast pod koniec miesiąca spodziewamy się ocieplenia, ale to nie będzie duże ocieplenie. Te temperatury w ciągu dnia mogą dochodzić lokalnie do 5-6 stopni. Natomiast patrząc już na te prognozy długoterminowe, to tutaj grudzień, średnia ta temperatura powietrza ma raczej wysokie prawdopodobieństwo bycia powyżej normy wieloletniej. Natomiast suma tych opadów atmosferycznych powinna być raczej w granicach normy, chociaż mogą wystąpić tygodnie z opadami nieco wyższymi niż zwykle. Natomiast no, nie oczekuje się w skali kraju mocnego, długotrwałego spadku tych temperatur poniżej zwyczajowego poziomu. Natomiast jednak te krótkotrwałe fale chłodu nadal oczywiście mogą się zdarzać, ale ze względu na to, że te wyższe temperatury będą, czyli ta średnia będzie wyższa, to sugeruje na łagodne warunki zimowe, przede wszystkim na tych nizinach. Natomiast te warunki typowo ostre zimą, tak jak intensywne mrozy, oczywiście tego typu epizody jak najbardziej mogą się zdarzyć. Natomiast my mówimy o pierwszej połowie zimy. Natomiast ta druga już wskazuje na to, że możemy mieć do czynienia z tą mroźną i śnieżną zimą. Ale to są prognozy tendencyjne, obarczone sporym błędem i my tylko możemy mówić o ilości dni, na przykład z opadem, z temperaturą, ale nie możemy wskazać konkretnych wartości zarówno opadu czy temperatury. A patrząc szerzej, to może być taki trend wcześniejszych ataków zimy. No pamiętamy, że i na Wszystkich Świętych czasami padał śnieg i w połowie października też były 2-3 takie śnieżne, czy raczej anomalia zimowa w Polsce, druga połowa listopada, no chyba nie powinna dziwić. Nie jest to anomalia, bo przede wszystkim Polska znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, przejściowego, co oznacza przede wszystkim i napływ tych chłodnych mas powietrza i tych ciepłych i jakby obecna sytuacja to jest takie klasyczne połączenie właśnie tych dwóch mas powietrza, czyli tej arktycznej i tej zimnej. Także jak najbardziej takie sytuacje w tym okresie się zdarzają. Podsumowując, poprosimy jeszcze o prognozę na najbliższe godziny, na dziś, na jutro. To jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to nadal strefa tych opadów utrzyma się na południowym wschodzie, na południu i tutaj lokalnie do 10-15 cm jeszcze śniegu, natomiast już tutaj na tych krańcach zachodnich powinno być pogodnie. Te temperatury w przedziale od -1 do 1 na plusie. Wiatr na ogół słaby, umiarkowany, lokalnie może być porwisty, powodujący zawieje i zamiecie. Natomiast dzisiejszej nocy już właściwie na przeważającym obszarze spodziewamy się i silnych zamgleń, i mgieł powodujących gołoleć i do tego nadal opady intensywne tutaj na południu regionu, a wiatr już powinien być słaby, natomiast te temperatury w nocy mogą lokalnie dochodzić nawet do -8, natomiast w tych terenach podgórskich około -10. Synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję za te szczegółowe informacje. No i oczywiście także czekamy na Państwa informacje, ostrzeżenia z dróg na temat zimowych warunków na trasie. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl mailowo. Bardziej przydatny pewnie numer SMS 71335, a najbardziej numer telefonu 22 73, gdzie biało, gdzie zimowo, gdzie ślisko. U nas na pewno muzycznie zawieje, zamiecie śnieżne, wieje. Yeah. Wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę. Wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę. A ty możesz zostać. Także w prognozie pogody prosimy o ostrożną jazdę, jeśli chodzi o warunki jazdy, już za chwilkę, za momencik, także oddamy Państwu głos, ale wcześniej przypomnę, bo pozostała godzina do tego, by wziąć udział w konkursie, chwilkę się zastanowić, wymyślić, napisać i wysłać SMS, a odpowiedzi należy wysyłać pod numer 73533, regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej Trójki, przypomnę, do wygrania pierwsze nurkowanie freediving wartości 434 zł brutto. Proszę napisać: gdyby głębina mogła mówić, jakie jedno zdanie powiedziałaby tylko Państwu przed takim zanurzeniem? 73533, jakie byłoby to jedno zdanie, przesłanie, być może poetyckie, może takie bardzo, bardzo głębokie, przemyślane takie przesłanie do Państwa tuż przed tymże głębokim nurkowaniem. Freediving czeka na Państwa w Deep Spocie. 73533. Czekamy na odpowiedzi, a za godzinę rozstrzygniemy. Wtedy to wyraźnie powiem, że zamykamy naszą skrzynkę SMS-ową, poznamy zwycięzcę i rozdamy nagrodę. Pierwsze nurkowanie freediving. 73533, jeszcze przez godzinę. Mocno trzymamy kciuki, życzymy powodzenia. No a teraz co na drogach i sportowo? Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry. Po raz czwarty ekipa z Łodzi w sobotę się melduje. Jedziemy na zawody Pucharu Polski w zimowym pływaniu. Tym razem mamy nadzieję, że będzie naprawdę zimowo, bo na południu już śnieg. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! Trio, Sam Fender i Elton John. Przypomnę konkursowo 73533 w sprawie głębokiego nurkowania. A my także w audycji porannej w sobotę zanurzamy się w ważnych tematach, ważnych społecznie. 20% Polaków żyje w warunkach, które nie spełniają podstawowych potrzeb, aż 1/4 jest, nazwijmy to, za biedna na kredyt lub wynajem, a jednocześnie zbyt bogata, by otrzymać mieszkanie komunalne. No i co z tym problemem zrobić? O to pytał Jacek Frenzel. Z danych Eurostatu wynika, że w Polsce buduje się bardzo dużo mieszkań. Jest ich na rynku blisko 1 800 000. Tymczasem z danych Fundacji Habitat for Humanity Poland wynika, że jednak mieszkań brakuje. Deweloperzy budują dla klienta z określonym portfelem, czyli dla tych, których stać. Mateusz Piegza, Fundacja Habitat for Humanity Poland. My natomiast dane, które prezentujemy, też są prawdziwe. Brakuje około 1,5 miliona mieszkań dostępnych cenowo, czyli dla osób z tak zwanej luki czynszowej. Bardzo upraszczając, są to osoby, które mają za mało pieniędzy, żeby sięgnąć po kredyt, ale za dużo, żeby stanąć do kolejki po mieszkanie komunalne. Czy problem mieszkalnictwa w Polsce to duży problem? Jest to duży problem, który przyczynia się do tego przede wszystkim, że młode osoby nie chcą zakładać rodzin, czy nie mogą zakładać rodzin, nie mają swojego mieszkania. Monika Sikor, wiceministra funduszy i polityki regionalnej. Ponad 50% młodych Polaków wciąż mieszka z rodzicami. Ja rozumiem, że czasami to wybór, ale jednak w większości przypadków konieczność, dlatego będą zwiększone nakłady na budownictwo społeczne w Polsce. To jest pierwszy krok. Gminy dzięki wsparciu, które oferujemy, sięgającym nawet do 80% kosztów przedsięwzięcia, mogą tworzyć zasoby przeznaczone dla osób najuboższych. Paweł Karpiński, Bank Gospodarstwa Krajowego. Czyli mieszkania komunalne, również noclegownie, schroniska dla bezdomnych. Jest to program cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku wsparciem objęliśmy ponad 10 tysięcy lokali mieszkalnych. W 2026 roku przewidujemy duże zwiększenie środków, które będą dostępne w tym funduszu. Będzie to 4 miliardy złotych. Jakie są sposoby na to, żeby w Polsce kryzys mieszkaniowy przestał być tak dotkliwy? Przede wszystkim chodzi o to, żeby zmienić podstawę myślenia o mieszkaniu. Magdalena Dul-Komosińska, prezeska Fundacji Habitat for Humanity Poland. Żeby mieszkanie i dla naszych decydentów, i w takiej powszechnej opinii społecznej było bardziej prawem, aniżeli towarem. Jak Dąbrowa Górnicza radzi sobie z problemem mieszkalnictwa? Mamy w mieście mieszkania socjalne, mieszkania komunalne. Mamy spółkę TBS, która buduje mieszkania społeczne. Marcin Górski, Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej. Aktualnie jesteśmy na etapie przygotowania wniosku również w zakresie budownictwa komunalnego i mamy również społeczną agencję najmu, która pozyskuje pustostany z rynku komercyjnego na cele mieszkaniowe dla osób potrzebujących. Mieszkanie jest podstawową potrzebą każdego człowieka. Justyna Nakielska, Instytut Rozwoju Miast i Regionów. W mieszkaniu odpoczywamy, z mieszkania wychodzimy do pracy. To mieszkanie i stabilne mieszkanie, co ważne, jest pewną trampoliną do tego, żeby budować stabilne życie. Co możemy w takim razie zrobić, żeby ta luka mieszkaniowa zmniejszyła się? Oczywiście potrzebne są rozwiązania systemowe. I tutaj możemy się cieszyć, że w kolejnym roku i w kolejnych latach budżet Funduszu Dopłat na Mieszkalnictwo Dostępne Społeczne będzie większy i większy. Drugie rozwiązanie to społeczne agencje najmu. Trzecie rozwiązanie to jest adaptacja pustostanów, których mamy około 50-70 tysięcy w Polsce. Nie da się tego osiągnąć z dnia na dzień. To jest ewolucja. Krok po kroku będziemy wdrażać dodatkowe rozwiązania. Tych zmian będzie dużo, ale musimy chwilę poczekać. Zmiany legislacyjne i rekordowe wydatki, jakie są przewidziane na mieszkalnictwo, to jest bardzo dobra droga. Nie wiem, czy to wystarczy, ale na pewno w znacznym stopniu pomoże. Wiem, że bardzo dużo gmin aplikuje o środki zewnętrzne, o granty i te informacje, że dodatkowe pieniądze będą przez kolejne lata w budżecie państwa właśnie na politykę mieszkaniową, na budownictwo społeczne, to spowoduje, że te mieszkania będą budowane w całej Polsce i na pewno to będzie bardzo duży progres do góry. Tanie mieszkania dla najuboższych. Przypomnę, 12 miast właśnie uruchomiło społeczne agencje najmu. Taka agencja wynajmuje mieszkanie od prywatnego właściciela na dłuższy okres, mówimy tu o 10-15 latach. No i przede wszystkim gwarantuje stabilny czynsz, pokrywa ewentualne remonty, a potem podnajmuje lokal osobie czy rodzinie w potrzebie za 1/3, najwyżej połowę ceny rynkowej. A o takich agencjach mówiliśmy przed chwilą. Gdyby Państwo chcieli zabrać głos, zapraszamy. 2 2 7 3. Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. Ja jestem niższa o centymetr. Zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie myślisz. czasem teraz wróć. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę to, co było. Zakładamy okulary. To koniec lata, żółkną liście, choć jeszcze gryzą nas komary. Za sobą mamy prawie wszystko, ale przed sobą jeszcze trochę. Wieczór powoli się rozsiada, dzieci przyjadą. Niezwykle zmysłowo, Kaśka Sochacka na 19 minut przed godziną 8, a przypomnę, że przed 7 mówiliśmy o tym, naukowcy się zajęli od bardzo takiej, no rzecz jasna naukowej, ale profesjonalnej strony. Przed tym odkryciem nie przeprowadzono żadnego badania dotyczącego ewolucyjnej historii pocałunku. O tym mówiliśmy przed 7, a pierwszy pocałunek na świecie miał miejsce około 21 milionów lat temu. Takie informacje przekazał jeden z prestiżowych amerykańskich magazynów naukowych. No o tym mówią amerykańscy naukowcy. O pierwszym pocałunku mówią państwo. W pierwszej klasie podstawówki, kiedy chodziliśmy z klasą na basen, to jak dziś pamiętam, że pierwszy raz pocofnąłem się z moją koleżanką pod wodą. W pierwszym dniu, kiedy żeśmy się kąpali w basenie, w nauce pływania. I to był pierwszy pocałunek i pamiętam go do dzisiaj. Dwie dwójki i siedem trójek. No, no, także w kontekście naszego konkursu i głębokiego nurkowania. Wszystko jakoś spina się to w jedną klamrę. To bardzo nas cieszy. W tej i w pozostałych sprawach czekamy na państwa sygnały. Dwie dwójki i siedem trójek. 18 minut pozostało do godziny 8. Poważna sytuacja u naszych południowych sąsiadów. W Czechach narasta ognisko wirusowego zapalenia wątroby typu A. I o tym powiemy za chwilę. Frozen hands, it's glorious. muzycznie to Jake Buck za kwadrans ósma. Zapraszamy do Trójki. I przenosimy się do naszych południowych sąsiadów. W czeskiej Pradze jest nasz korespondent Wojciech Stobba. Dzień dobry. Dzień dobry. Wcześniej zapowiadając ci powiedziałem, że w Czechach narasta ognisko wirusowego zapalenia wątroby typu A. Rzeczywiście tak jest, że narasta? No, te informacje, które mamy z ostatnich dni są takie, że sytuacja jest poważna, ale stabilna. Natomiast w samej Pradze ta dynamika zakażeń żółtaczką miała spaść. Taką właśnie informację w ostatnich dniach czeskie służby sanitarne podały. Ale oczywiście tych zakażeń jest od początku roku potwierdzonych już blisko 2600, czterokrotnie więcej niż w całym, przypomnijmy, 2023 roku. Tak, rzeczywiście tych zakażeń jest znacznie więcej niż w zeszłym roku. No i zapewne w ostatnich dniach wielu z Państwa spotkało się z taką informacją o rzekomym komunikacie MSZ, który miał odradzać podróży do Czech. I to też jest coś, co warto by wyjaśnić, bo najwyraźniej doszło do jakiegoś nieporozumienia. Wszystko zaczęło się od depeszy Polskiej Agencji Prasowej, która była dosyć daleko idącą nadinterpretacją tego komunikatu polskiego MSZ i za ten błąd agencja już przeprosiła, wycofała depeszę sugerującą, że polskie ministerstwo odradza podróży do Czech, bo nic takiego po prostu nie miało miejsca. W rzeczywistości MSZ na swoich stronach jedynie informuje o tym wzroście liczby zachorowań na żółtaczkę typu A w Czechach, podaje też odnośniki do stron, gdzie można dowiedzieć się więcej, między innymi o prewencji. I ja dodam, że to nie jest zresztą komunikat nowy, bo on wisi na stronach ministerstwa już drugi miesiąc, tak powiedział mi konsul RP w Pradze, z którym rozmawiałem na ten temat. No ale mleko się rozlało, alarm został podniesiony, polskie portale w oparciu o tą wspomnianą depeszę bez weryfikacji tej informacji podsuwały państwu właśnie takie alarmistyczne nagłówki. Trzeba natomiast powiedzieć, że podróż do Pragi jest bezpieczna, no tylko należy pamiętać o podstawowych zasadach higieny. O tym też jeszcze pewnie za chwilę powiemy. W każdym razie niemałe zamieszanie powstało w związku z tym wszystkim, bo zakładam, że wiadomość o rzekomo odradzanych przez MSZ podróżach do Czech wiele osób mogła zaniepokoić. Zwłaszcza te osoby, które szykują się do przedświątecznego albo świątecznego wyjazdu. Te jarmarki bożonarodzeniowe w Czechach już startują. W Brnie w zeszłym tygodniu, wystartował. W tym tygodniu to bodajże Ostrawa i Ołomuniec, za tydzień Praga, więc wiele osób właśnie w te jarmarki przyjeżdżając do Pragi będzie celować. W kontekście tej informacji o żółtaczce na tą całą sprawę zareagowała czeska centrala ruchu turystycznego. Pojawiło się dementi, pojawił się komunikat, który pozwolę sobie zacytować. Czechy są bezpieczne, żółtaczka dotyczy 0,02% obywateli będących na marginesie społeczeństwa i w ostatnich dniach na szczęście spowolniła. Dla turystów ryzyko bliskie zera. Trzeba myć ręce, warto się szczepić i nie lekceważyć problemów. Taki jest ten komunikat czeskiej centrali ruchu turystycznego. Przypomnijmy, wzrost liczby zakażeń żółtaczką pokarmową nie oznacza konieczności odwoływania podróży do Czech. Jeśli chodzi o samą Pragę, to tutaj możemy mówić, że spadła dynamika zakażeń wirusowych. Ale patrzymy szerzej na cały kraj. Tak, no temat żółtaczki typu A jest tematem, który w mediach tutaj już od jakiegoś czasu funkcjonuje. Mniej więcej od przełomu lata i jesieni, z tego co zaobserwowałem. I na początku listopada pojawiła się wiadomość, że na to wirusowe zapalenie wątroby typu A choruje najwięcej osób od 1989 roku. Że tych zakażeń w całym kraju jest czterokrotnie więcej niż przed rokiem, jak już wspomniałeś. Natomiast no, dodajmy, w skali całego społeczeństwa czy całej służby zdrowia wciąż jest to temat marginalny, bo od początku roku mamy właśnie tych około 2500 potwierdzonych przypadków żółtaczki typu A i nawet dla wielu lekarzy ta epidemia jest tematem znanym głównie z mediów. U większości pacjentów, z tego co piszą eksperci, z tego co piszą portale, przebieg choroby jest łagodny, ale żółtaczka może być groźna dla tych, którzy mają problemy z wątrobą, układem odpornościowym. No i niestety około 30 osób w tym roku w Czechach na tę chorobę zmarło. Wciąż aktualne jest to, że najwięcej zakażeń jest w Pradze, ale ta dynamika spada. Jeśli Państwo wybiorą się do Pragi, to na przykład na stacjach metra czy w pojazdach komunikacji miejskiej można zobaczyć plakaty informujące mówiące o prewencji, o szczepieniach. No i to najwyraźniej działa, bo mamy takie informacje, że zaszczepiło się w tym roku ponad 200 tysięcy osób, czyli trzy razy tyle, co przed rokiem. I to zainteresowanie szczepieniami jest na tyle duże, że zaczęło brakować szczepionek. W drodze do kraju jest specjalna dostawa. I jeszcze na chwilę wrócę do tej prewencji. Mhm. To jest istotne dla tych, którzy planują wizytę w Czechach. Posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia szefowa czeskich służb sanitarnych Barbara Mackowa. Jedná se o nemoc špinavých rukou. Mówimy o chorobie brudnych rąk, a zatem podstawowym narzędziem, jakie mamy w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa, jest zachowywanie zasad higieny. Nie planujemy żadnych odgórnych restrykcji. Już od wielu miesięcy wzywamy natomiast, aby każdy z nas regularnie mył ręce. A zatem podstawa, choć pewnie nie dla wszystkich niestety, mycie rąk przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety, po podróży komunikacją miejską, czy generalnie po czasie spędzonym w przestrzeni publicznej. O tym proszę pamiętać. O tych niezmiennych zaleceniach dotyczących higieny. Wzrost liczby zakażeń, przypomnę, żółtaczką nie oznacza konieczności odwoływania podróży do Czech. Uspokajamy, bo taki nowy komunikat właśnie się pojawił. Wojciech Stopa z czeskiej Pragi. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki za 8 minut o 8. Serwis informacyjny. So it's a goodbye. Is it time to set you free? Is it time to let it fly? Is it time to let it bleed? We used to take time. Up the pain, deep below it burns, and the feeling still remains. You're gonna find someone new. I really hope you do. Long. Out of every sorrow, another day will dawn. Autopromocja.